Nunca tus vas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas de otros, ningún antía de haber. Mármura siempre de mingue, mármura de mingue de otros, mi inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedo teo primero que nunca se perde un ingenie, perdese por mármurar. Bueno, pois xa temos outra comunicación. Temos outra comunicación. Sí, sí, vouche presentar, voulle saudar moi cordialmente a un grande amigo e presidente do Centro Galego Nós de Sabadell, Manuel Vázquez. Moi boas tardes. Ah, oh, mira. Buenos días. Manolo, facía tempo que non falábamos do Centro Galego Nós de Sabadell. Pero continúa ben. Da pandemia quedou todo parado, e xa parecía que non había centro, pero sigue estando aquí. Pero apunto para facer cousas, que actividades. Aí. Sí, o centro sigue aí. Pois, que é o importante. Hoxe estamos de centro, xa saudamos a outro centro galego en Barcelona, pero agora mesmo co centro galego Nós de Sabadell, que ademais ten actividade, porque últimamente hasta saliu unha prensa e todo con respecto a algunhas cousas que facedes o Manuel ou Antonio Miranda, me parece que estivo por aí tamén, non? Sí, bueno, estuvo xa fai tempo no centro galego de Sabadell. Se ve que estuvo fai unha semana ou dúas tamén por Montserrat, dixerme de outro centro. Sí. Non podemos ir porque dixerme así un pouco a última hora. Pero o centro, aparte de que podes visitar precisamente porque todo o mundo pode disfrutar dos produtos que se ofrecen, hombre, sigue funcionando e está aberto, non? Sí, bueno, centro bar non o temos alquilado ahora, pero dous membros da xunta directiva, Javier e Manolo, van por as mañás, as 11:00 e van as tardes. É o grupo de gaiteiros e hoxe xa empezamos. Si que houve un tempo que non fixemos actividades porque aquí o mellor pecamos de prudentes, pero temos xente maior e tamén non queríamos correr riscos. Entonces, claro, as actividades parouse un pouco, pero xa tarde en concreto, xa no centro cívico de Canrón, ás 7:00 PM, sí, contamos con unha participación importante con os do grupo de teatro Furafollas, que estamos ali unha obriña de teatro, sí, sí, sí. E despois, como non, ao acabar a xoite pico, habrá un pica-pica xa na sede do centro, pero con produtos os de sempre, xebres, con lacón, morella, empanada e viño do Ribeiro, como ten que ser. É logo. Moi ben, moi ben. O sea, parado, que iso, por medio da... De, lóxicamente, por culpa das medidas sanitarias que hai que cumplir. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero do resto, actividade propiamente dita, es decir, os gaiteiros, etc. E por certo, unha cousa que cheguei a preguntar, o magosto tamén intentaredes poñelo en marcha ou non? Non te oigo, oía vos moi floxos. Ah, refírome que si o... A outras actividades, outras festas que tamén se celebran no Centro Galego Nos como o Magosto, a maior ainda ainda hai tempo de poder... Exactamente, o Magosto este ano vámoslo facer, o vale. Que pasa que con prudencia, non? Sí. Entonces o Magosto facíase sempre dentro da sede, no claro. Que era no bar da entidade, en a sala social, pero sí, claro, sí. Debido ao gran aforo que había de xente, sí, claro. Consideramos co mellor... por as medidas do COVID, aínda que os aforos xa non estén tan limitados, uh-huh. A prudencia e o sentidiño non están de máis. Entón, o que pedimos foi permiso ao Concello que nos autorizou para facer detrás da sede do centro nunha plaza que leva o nome dunhas sillas moi fermosas galegas, a Plaza das Illas Cíes, en concreto. Tamén poremos 10 mesas fora con unhas vallas, non? Limitaremos e controlaremos sobre todo o aforo. Sí. Para ampliar, para poder facer a cesta e seguir con estas medidas, non? Que sí, non sí, sí. Podemos baixar sí, a guarda. Sí, o aire libre, pois pues, xa hai máis... Xa non hai tantas posibilidades de contagio. Por eso. Facémoslo ao aire libre. Despois temos tamén para este diciembre, xa queremos facer unha paella ali, despois no final de trimestre un cocido tamén para socios, e empezando a facer actividades. Sí, señor. Es decir, este ano, a ver... pouco a pouco. Sí, sí, sí. Lógico, eso é importantísimo, que se teñan todas as precaucións posibles e ao mesmo tempo intentar disfrutar non somente da gastronomía, sino da cultura en sí, que é o que comer tamén é cultura. Tamén. Hombre, con un estómago cheo, a xente está máis contenta e máis sanable, ten máis ganas de facer cousas. Sí, sí. Sí, sí. E para cando tendes previsto o Magosto? Pro sábado que ven, pro 13. O día 13. O sábado temos 6, xa tarde, no Centro Cívico de Canrul, que está claro, na calle claro. De Isidoro, a obra de teatro, e o sábado que ven, ás 7 da tarde, facemos o Magosto. Ah, moi ben, estupendo. Sí, perfecto. Señor. O sea que castañas de Galicia, como dices ti, bon viño do Ribeiro. Veñen da Gudiña, en concreto, o vicepresidente que estaba ali, pois foi o que nos xestionou o envío de 150 kilos de castañas. Carai. Creo que habrá castañas da bondo. Carai. Espero que sí. Pois queremos facer este ano tamén, ver si montamos para a xente maior tamén, que é importante, un tema de cursos de informática, pero non informática a grandes niveles, porque... Sí, sí. Sino as pequenas cousas básicas, desde sí. Escribir un correo electrónico, configurar unha cuenta de correo, ter un certificado digital, todas o que sí. Decíamos antes nas aldeas, que analfabeto era o que as non sabía de escribir, pero agora o que non domine un pouco estas ferramentas, non é que seña analfabeto, sí, pero sí. Todos os trámites complícanselle moito máis. Exactamente, sí. Sí. Pois pues é unha boa idea, e además é importantísima. Sí, sí, sí, como se solía dicir, acabas de dicirte na escola, as cuatro reglas como mínimo, non? As cuatro reglas, telas básicas, está xente, exacto. Aí estamos... A ver, a máis, sábelo ben, Julio, porque eres do oficio, o Centro Galego sempre estuvo nas directivas, sempre hubo mestres, sí. Históricamente, desde sempre. Sí, aparte de que sempre hubo mestres, o que fai falta é ter en conta precisamente esa brecha digital que existe, e que non é solamente dos maiores, que tamén a xente nova tamén, moito TikTok e moito moito Facebook, pero que en sí. realidade o facer xestións digitalmente non todo o mundo é capaz de... No, esto vímolo moito agora con a pandemia sí. en moitos traballos. Eu mesmo no meu traballo, decir, un sindicato de mestros, traballamos moito a través do teléfono e traballábamos por videoconferencias. Foi unha... avanzouse ao mellor nesta épico tamén a partir sí. dunha desgracia de salud sí, sí. en cuanto ao tema de comunicacións igual se avanzou nun ano e pico ou que se avanzaría en 10 anos entonces ahora como decías tú, esta brecha digital é importante ir avanzando sí. uh-huh. porque ahora mismo temos que para unha simple instancia se a facemos de maneira digital con un certificado moi fácil aquí, que é un IDCAT sí, sí. Sí, sí, pero sí. que moita xente maior é fácil, pero non sabe o que, con un sencillo certificado digital e cun código ecomóvil, facemos unha instancia en 20 minutos, evitámonos de ir presencialmente con sellos, moitos trámites. É que ademais, agora, para poder facer cualquier tipo de actividade en cualquier centro administrativo, sí. na Seguridade Social, en Hacienda, sí, sí. no Ayuntamiento, Concello mismo, hai que pedir cita. Hai que pedir cita. E entonces, se ti te... Xa eles mesmos te dicen, se o pode facer por correo, mellor. Digitalmente. O que ele dice, se queres facer unha estancia, fala directamente dende a tua casa. O mellor non tes ordenador, pero podes achegarte á biblioteca ou outro sitio, e dende ali podes meter e comer o móvil, como ele está dicindo. Sí. Claro, esas ferramentas hai que intentar explicárllelas ben precisamente... melloros os maiores ainda sí. máis, pero se os socios se aveñen, pois pues, encantado. Pero ademais é unha parte importante porque a Xunta mismo sí. en isto decir, a veces hai que pedirlle apretados, pero outras veces tamén hai que felicitados, non? Cando é de recibo sí. en todo o tema que teñen dos programas de formación en o tema de equipamentos, uh-huh. pois hai en concreto unhas axudas de unhas subvencións para comprar ordenadores mismo sí, e para facer o tema de formación, que a veces nas entidades hai xente voluntaria con sí. conhecimentos informáticos suficientes ou podense contratar, entran nesta línea de axuda que se a Xunta concede. Sí. Entonces contribuyen a facilitar a vida sí. bastante aos cidadanos, a máis de ser unha actividade máis que se fan nas entidades e darselle vida, eu que vai a facer un curso despois tomo un Billy de Ribeiro, tomo unha de la Con, es decir, xuntámonos. Exactamente. Quere ter masa social e facer actividades. Claro que sí, de verdade que... Mira, senón que lle digan que a Xulo cando tuvemos que facer todo por pantalla. Anda, eu sufrí o que non tiña baño. No, pero que en realidad o que é importante precisamente estar ao día e ofrecer todas as ferramentas, como diste Manuel, para que os socios e todas sí, as persoas que poidan poidan desenvolver nese ambiente, non? Lógicamente, para min, bueno, felicitarte porque estás ao día nesas cousas. Ti tamén, claro, por o teu traballo tamén che pensa que nós nun sindicato de mestras, xa non digo nombre para non facer a propaganda, pero é o máis grande de Cataluña e independiente, non? Claro. Casado con ningún partido político, como claro. eu é como creo que ten que ser, o objetivo é defender aos traballadores, esa está. Sí, pois na pandemia tivemos que traballar moito por videoconferencia, por WhatsApp, por teléfono, sí, porque sí. os mestres tiñan problemas para cobrar nóminas, para tramitar papeles do paro, entonces claro, cando estás en primeira línea, claro. eu tocoume por o traballo, ves que pues, que en un ano e pico tivemos que avanzar muchísimo nunhas cousas que nos víamolas, a mellor no ano 2017, víamolas que, bueno, que virían, pero a mellor para 2030, sí, pero non, xa están aquí, no 2021. Uh-huh. Entonces, claro, pois pues, todo isto de las entidades, temos un espacio importante, temos unha actividade importante para fazer, é un punto de encontro, temos a unha Xunta de Galicia desde a Secretaría Xeral de Migración que ten aí unhos programas en cuanto a formación e os programas en cuanto a dotacións e equipamentos que poden colaborar, Sí, sí. Entonces eu creo que todo isto pois que é importante aproveitalo. Claro, hombre, sí. Tanto que sí. E se ti dices que se poden, non sei, actualizar e ter cousas interesantes con respecto a as tecnoloxías, novas tecnoloxías, os ordenadores que existían nos centros eran bastante obsoletos e agora a partir de agora, pois son os ordenadores que xa teñen unha videocámara e son capaces, sí, de, o sea que aproveitar esa ocasión para poder poñerse en contacto co administración e que subvencionen parte desa inversión, claro, que haberá que facer, claro. Non sei, tes ordenadores, pois, portátiles pequenos, tampouco, que a veces a xente quere comprar cousas moi grandes, pero sí, é como comprar un Ferrari para ir para a cidade, igual non fai falta este coche, igual hai uns utilitarios máis pequenos que non valen. En os ordenadores, temos ordenadores por 350 e pico euros, 400, sí, hai moitos socios que os teñen, sí, outros poden os poñer a entidade, e trámites incluso que moita xente a mellor non o sabe, sobre todo a xente maior, claro, ou que non está a administración. Coa xunta mismo temos unha aplicación que se chama Chave 365, uh-huh, e desde este portal podemos xestionar muchísimos trámites con a Xunta de Galicia, trámites online, e entonces só compre ter un DNI electrónico, pero despois, a partir deste DNI electrónico, podemos xerar unha clave e con unha contraseña e con un móvil mandamos unhas instancias, estamos cun contacto directo, forrando muchísimo tempo e moito papel tamén. Claro, e tamén, non, sí, cuidamos, sí, a naturaleza, que destos galegos sabemos moito. Sí. Nunca nos galamos de ecoloxistas, pero eu creo que os galegos quizás somos un dos povos máis ecoloxistas, pero desde sempre, sin, sí, levar bandeiras, nin nada. Sí. Que lle pregunte aos nosos avós. Sí, exactamente, sí, que recollían a leña do monte, as piñas, todo, estaba, sí, todo limpo. E que facían, sí, en fin, facían un abono a partir de toxos. Sí, sí, señor. Sí. Ah, no, bueno, era extraordinario, claro, sí, que sí, sí. Bueno, Manuel, que non te queremos incomodar, que agradecerche moitísimo a participación túa de hoxe, desexarche todos os éxitos posibles nesa grande entidade galega, Centro Galegonós de Sabadell. Unha aperta grande, intentaremos, non sei, participar contigo, o mellor chegarnos aí para poder, cando menos, saudarte. Exactamente, eso vos iba a decir, solo para acabar, darvos as gracias e, como non, estades convidados o día 13 á Festa do Magosto. Moitas grazas. Moitos éxitos nesa, bueno, obra de teatro e, ah, sí, a disfrutar. Moitas gracias. Unha aperta. Unha aperta. Unha aperta.